राम शरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 20 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम विसरने वाला है, शरीर भी मिलने वाला है, विसरने वाला है, मन बुद्धि भी मिलने और विसरने वाले हैं। ये एक दिन विसर जाएगा ऐसा नहीं, हर दम हर एक समय में गाढ़ नींद जब आती है तो कहते मैंने कुछ नहीं जानता, सूझा था, पर सब ये नींद में लीन हो जाते हैं, अभाव में लीन हो जाते हैं, उस पास हमारे पास नहीं रहते। तो इनके न रहने से मैं सुख से सोया, तो सुख इनके बिना स्वतः स्वाभाविक है, और कुछ पता नहीं है, पता ही है। पता लगने वाला अहम है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये नहीं थे, ये सब दीन हो गए थे। लीन होने पर, अविद्या में लीन होने पर इनकी जागृति नहीं थे, लीन थे, अभाव नहीं हुआ, लीन हो गए। तो मेरे साथ कोई नहीं था, कुछ नहीं था, और मैं सुख से सोया। इससे सिद्ध होता है कि मध्य बुद्धि अहंकार इंद्रिया प्राण आदि जो है शरीर है ये अपना नहीं है, इनके बिना सुख से सोया, इन शरीर के बिना सुख से सोया, शरीर की भी समय याद नहीं है। तो इनके बिना बड़ा सुख होता है, सुख होता है, ताजगी मिलती है, काम करते हुए जागृत में स्वप्न में तो खर्च होता है, सुश्रुति में ताजगी मिलती है, मानो क्रिया में खर्चा होता है, और अक्रिय होने से संग्रह होता है, शक्ति का संग्रह संचय। इस वास्ते दूसरे दिन मिट गए तो संग्रह हुआ मिलता है। तो इनके बिना मेरी सत्ता सत्ता है और सब में है, स्वाभाविक है, ये कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, ये आप से आप स्वतः स्वाभाविक है। ऐसी शांति है, उस शांति का उपभोग करता है, बड़ी शांति में बड़े आनंद है, तो वो अटक जाता है शांति में, शांति स्वाभाविक हो जाती है, नहीं स्वाभाविक शांति है। और ये सब जितने प्रकृति के कार्य है, सब मिलने बिछड़ने वाले चीज अपनी नहीं होती, भगवान से पहले से मिले हुए है, बिछुड़ते है ही नहीं, नास्ते से नास्ते के भी अंतकरण में भगवान रहते हैं, सर्वेश निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, सब प्राणियों के हृदय भगवान रहते हैं, वह छोड़ते नहीं, कभी छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, छोड़ जाए तो भगवान दो हो जाएंगे, एक भगवान छोड़ने वाले अलग रहने वाले, एक साथ में रहने वाले, दो वही भी है, सत्ता एक ही है, सत्ता भी है ही नहीं, तो सब मेरे हैं, तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, है नहीं, हमारा कहाँ है, ये सब प्रगति के हैं, मेरे बिछुड़ने वाले, शरीर में नहीं बिछड़ने वाला, जागृत में नहीं बिछड़ने वाले, स्वप्न बिछड़ने जाना, मैंने बिछड़ने वाला, सर्वती नल बिछड़ने वाली, समाधि समाधि में मिलने बिछड़ने वाली, ये मरने बिछड़ने वाला सब माया का प्रकार है, सब माया में साथ रहने वाले एक परमात्मा है, उसे स्वयं कोई साथ रहने वाला नहीं, क्यों साथ में कैसे रहे है नहीं हमारे, और भगवान कभी बिछुड़ते ही नहीं, कभी नहीं बिछुड़ते, महानरकों की यातना, घोर यातना, कष्ट दुख होता है, ऐसा जैसे जीव मूर्छित हो जाता है, परंतु भगवान नहीं छोड़ते, भगवान रहते हैं, ये साथ में रहेगा, आपकी दृष्टि नहीं रहती इधर, प्रहलाद जी के पिता ने पूछा तुम्हारे भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने एक बात की कहाँ नहीं है ये बताओ, आपकी धारणा में नहीं है, कहाँ नहीं है वो तो सब जगह है, समाधि समोहम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्रया में समान हो, ईश्वर सर्वभूतानाम तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, सदा रहते हैं, हरदम रहते हैं, सुख में दुख में यात्रा में घोर यात्रा में बड़े भारी कष्ट में भी भगवान छोड़ते नहीं, हम छोड़ सकते ही नहीं, क्या सुने छोड़ सकते ही नहीं, भगवान समय नहीं कभी छोड़ते नहीं, वही मेरे हैं, जो मेरे को नहीं छोड़ते मैं उनको नहीं छोड़ता तो मेरे हैं, मैं उनको भूल जाता हूँ पर भगवान भूलते भी नहीं, सबके हृदय में सबको याद करते हैं, सबके साथ में एक है, समोहम सर्वभूतेषु, सब बंधन में समान हूँ, परंतु ये वजन थे तो ये भक्तिया भक्ति से बदलते थे, मेरे में मेरे मैं उनमें हूँ, भक्ति से बदलने वाला हुआ इतना अनुभव होता है कि मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है, उसी तरह वृत्ति नहीं होती तो संसार को अपना मानता है और छूट जाता है, रोता है संसार धन ज्यादा रोता है, जमीन से ज्यादा रोता है, घर से ज्यादा रोता है, भाई बंधु बजा तो रोता है, माँ बाप बजा तो रोता है, रोना रोना एक पाते हैं और कुछ नहीं, अपने गाने वाले ये लिखा है प्रिय स्वांग रोज क्षति, प्रिय स्वांग रोज क्षति, सब प्यारे हैं तुम्हारे रुलाएंगे, ये रुलाने वास्ते प्यारे हैं, प्यारे क्यों लगते हैं रोने वास्ते, प्यारे नहीं हो तो रोना नहीं हुआ, कहीं कुत्ता मर जाए तो रोते नहीं दुख नहीं देते, पर अपना माना है तो दुख देगा ही, अपना कुत्ता मर गया मेरे कुत्ता मर गया, जहां मेरा है वो मरेगा, मेरे तो भगवान है, तो ये बने तो तुम्हारा भक्त है, भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं, मई ते सोचा ते मई मेरे में है, ऐसे सोचा भी हम मैं भी जरूर में हूँ, मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ, जब भगवान के साथ अद्वैत हो जाता है तो भगवान ही आ जाते हैं, जब अपनी स्मृति करता है तो अलग पाता है तो मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ, ये अलग अलग होता है, ये नित्य प्रेम वृद्धि के लिए होता है और कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे भगवान है मैं हूँ मेरे भगवान है, भगवान का मैं हूँ मेरे भगवान है, शिवाय भगवान के और कोई मेरा हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं है, मेरा कोई हो सकता नहीं, जितने जितने अपने कह रहे थे सबका भी योग होगा, जागृत का भी होगा, स्वर्ण का भी होगा, सुश्रुता का भी होगा, समाधि का भी योग होगा, इच्छा जाएगी नहीं, क्यों तो अपना है नहीं, अपना वियोग अपना भगवान है, वियोग होता ही नहीं। अब वो ज्ञान हो चाहे ना हो, अरे ध्यान हो चाहे ना हो, उनका वियोग होता ही नहीं, वो सदा रहते हैं, अब सदा रहेंगे। अब मानो तो रहेंगे, नहीं मानो तो रहेंगे, जानो तो रहेंगे, नहीं जानो तो रहेंगे, वे अपने हैं, अपने अपने छोड़ नहीं सकते, हर कोई निर्णय सकता नहीं, सब माया का प्रकृति कार्य, सब अंगे वो कैसे रहेगा। शरीर धारण किया, शरीर को मैं कहते हैं, मेरा दो नंबर में मेरे कहते हैं, वो मैं कहते वो छूट जाएगा, वो शरीर भी छूटेगा, सब छूटने वाले, सब छूटने वाले, भगवान कभी छूटते नहीं, छोड़ेंगे नहीं। भगवान का हमारा संबंध नित्य नित्य है, नित्य, क्योंकि हम वो जीव लोग है, जीव लोग में मेरा ही अंश जीव है, सनातन अनाधिकार से सदा से, सदा से मिले सनातन है, तो भगवान मेरे है। अब भगवान को ही मेरा मान ले तो आज निहार हो जाए, आज ही निहार हो जाए, असली बात को पहुंच गया, असली बात को ले लिया, ये सब झूठी बात है। मिलेगा बिछड़ेगा, मिलेगा बिछड़ेगा, मिलेगा बिछड़ेगा, अरे भगवान मिलेगा नहीं, मिले हुए है, बिछड़ते है ही नहीं, बिछड़ सकते ही नहीं। सर्व समर्थ भगवान होते हुए भी हमारे से बालक होने के लिए असमर्थ है, तो सर्वव्यापक है वो कैसे देखो, सर्वव्यापक है, सब में सदा विराजमान है, बेचारे हो कैसे, सोई की नीखी तीखी हरियाणी ऐसे तीखी सोई भी जितनी जगह टिके उतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, सब में भगवान परिपूर्ण है, तो मेरा भगवान त्याग कैसे करे, त्याग कर सकते नहीं। हम भी अगर भगवान ही तो दृष्टि रखे, संसार न रखे, तो ये हमारे अनुभव हो जाए कि आप भगवान है, भगवान हमारे है, संसार को हमारे मानते हैं, उनको रोना पड़ता है, रोना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, नहीं रो ऐसा कोई उपाय है ही नहीं, रोना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं को अपना मान लिया, मिलते बिछड़ते मिलते बिछड़ते उनको अपना मान लिया, और मिले हुए हैं बिछड़ते है ही नहीं, उसको अपना नहीं माना, ये बड़ी भारी भूल हुई है। भूल हुई तुम्हारे तुम्हारी दृष्टि में ही बात है, भगवान की भूल होती नहीं, इस बात भगवान के अलग आप होते नहीं, आपसे अलग भगवान होते नहीं, आपके साथ भगवान है, भगवान के साथ आप है, कभी अलग हो सकते ही नहीं, संभव ही नहीं है, असंभव बात है, तो सर्वव्यापक होते हुए कैसे दूर हो गए, कैसे दूर हो गए, असंभव बात है। इस वास्ते भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, मेरा कहना हमारा केवल भगवान है, अपने आप को अर्पण ही कर देते सर्वथा ही, तो भगवान ही रह जाते। हम तो अलग और साथ दोनों होते हैं, भगवान तो हरदम रहते वैसे ही वैसे, मिल जाओ तो साथ में रहते, आप अलग हो जाओ तो साथ में रहते, प्रेम वृद्धि के लिए ये अपने साथ में रहता, संयोग और वियोग होता प्रेम के साथ में, संसार तो मिलते वियोग है, मिला हुआ तो वियोग है, वियोग तो वियोग है, वियोग ही है, परमात्मा मिले तो योग है, मिले न मिले तो योग है, नित्य योग है परमात्मा के साथ, और संसार साथ नित्य भी योग है, संयोग में भी योग है, वियोग में भी योग है, संयोग का काल बीत रहा है, वो संयोग काल है, बीते में संयोग नहीं रहेगा तो काल की दाल गलती है यहाँ। अरे हमारे यहाँ काल अलग है, ब्रह्म अलग था बीच में मधकार काटे कोय तो उल्ट काल को खाते या गुलम हो वो काल को खा जाते हैं। काल सबको खाता है संसार को और तत्व के पुरुष काल को भी खा जाते हैं। देश काल वस्तु रहते ही नहीं, इस बार देश का तो भेद नहीं, काल का तो भेद नहीं, वस्तु का तो भेद नहीं। भेद में भी अभेद है, अभेद और ये अभेद में भी भेद है। संसारों को इतना नजदीक समझ लो उसके साथ भेद रहेगा, मैं परमात्मा के साथ भेद समझ लो तो भी अभेद रहेगा, पर परमात्मा जानने के बाद में भेद अभेद दोनों होते हैं। वो प्रेम वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम अनिर्वचनीय प्रेम है। हमार राम समय तो जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नही, कोई संबंध नहीं किसी में, ये सामर्थ्य नहीं साथ में रह जाए गुरु पितु मातु बंधु। हमार राम समय तो जग माही ऐसा हित करने वाला कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। भगवान है सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है प्रभु हमारे हैं, मैं प्रभु का हूं। ये अनुभव है, संतों का अनुभव है। भगवान जो प्राप्त हो चुके ज्ञानी और जो भगवान प्रेमी वो भगवान के साथ हरदम रहते हैं। सर्वस्य चामरे बेटा सर्वस्य सर्वस्य ईश्वर सर्वभूता नाम निर्दिष्ट, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से निर्दिष्ट सब कहते हैं। सुख में दुख में स्वर्ग में नरक में बेकूठ में मृत्यु लोक में सब जगह सब कहते हैं। वे वियोग उनका मान ले तो भी वियोग गुण है ही नहीं, संघ में भी योग है वियोग में भी योग है, वो नित्य योग होता है। और योग और वियोग होते हैं वो वियोग मुख्य है उसमें, है भगवान में योग मुख्य है योग। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग दुखों का सब था वियोग वो योग है। जैसे भगवान मेरे हजार से मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, है भगवान मेरे एकदम बात पक्की सच्ची ठोस भूमाचर समय ठोस है तुम सर्वदा, ये देह है बोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, शरीर मिल जाता है बिछड़ जाता है, मिल जाता है बिछड़ जाता है, मन बुद्धि इंद्रियां भी प्राण भी सब बिछड़ने वाले सब बिछड़े। इस बात से सच्चे हृदय से संत मानते हैं तो इनका भाव ही मानते हैं, भाव होने में भाव वो भाव है, पहले थे नहीं साथ हम फिर रहेंगे नहीं और रहेंगे वो भी निरंतर वियोग करते ही रहते हैं, हरदम वियुक्त होते रहते हैं, समय पूरा होते ही वियोग हो जाता है। उसमें योग है तो योग है, वियोग है तो योग है, भगवान के साथ में योग है तो योग है, वियोग है तो योग है, वो नित्य योग है। तो वियोग भगवान अपने में, अपने वियोग है, नित्य योग है भगवान है। हमारे साथ हर दो, हमारा संबंध अटल संबंध है भगवान के साथ में, नित्य संबंध। नित्य को योग कहते हैं। तुम विद्या दुख संयोग वियोग में योग नहीं, संपूर्ण दुखों का वियोग है और वो भगवान का योग है। योग का लक्षण होता है। इस वास्ते भगवान के साथ हमारा नित्य योग है। कभी भी योग हुआ नहीं, कभी योग हुआ नहीं, कभी योग था नहीं, कभी योग हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। नित्य योग भगवान के साथ नित्य योग। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सच्ची बात ये, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा संयोग वियोग है सबका, जितने प्रकृति की चीज है सबका संयोग वियोग। जागृत संयोग वियोग, स्वप्न का जागृत वियोग, सुषुप्त भी संयोग वियोग, समाधि में संयोग वियोग। अब भगवान का नित्य योग, संयोग में भी योग, वियोग में भी योग, नित्य योग। ऐसे भगवान है, वो हमारे हैं। जो कभी हो कभी न हो वो भगवान नहीं, किसी को मिले किसी को न मिले वो भगवान नहीं, कभी मिले कभी न मिले वो भगवान नहीं। भगवान वो सबको मिले, सबके मिले हुए, सबके साथ ही, दूसरे दूसरे पापी से पापी भी भगवान से नहीं है, उसको अनुभव नहीं हो रहा। ये पापों का कारण है, उसे वृत्ति नहीं होती, उसे ध्यान जाता ही नहीं, समझते ही नहीं। पर नहीं समझो ना समझो, भगवान का वियोग होता नहीं। समझे तो ही भगवान रहते हैं, न समझे तो भगवान रहते हैं। भगवान का खंडन करते हैं उसे भी भगवान रहते हैं, भगवान मान जाते हैं। भगवान का भाव माने तो उसे भी भगवान तो रहते ही है, उसे कोई नियोग होता ही नहीं। इस वजह से नित्य योग है, ये नित्य योग है भगवान का। सांग योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, योग है भगवान का। हमारे आपके सदा साथ में रहने वाले हैं। इस वास्ते भगवान ही हमारे हैं, भगवान ही हमें चाहिए, भगवान का ही संबंध है, एक वही मेरे हैं। ये असली बात है, असली मूल ठोस पक्के एकदम। बहुत आनंद दुख है, दुख संयोग वियोग, दुख संयोग का ही वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, संयोग का वियोग है। ऐसे भगवान ने माने, सबके साथ में भगवान का नित्य योग है। सबके साथ, वो दुराचारी हो, सदाचारी हो, सद्गुणी हो, दुर्गुणी हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, कोई क्यों ना हो, भगवान सबके निर्मित है। समूह सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु समः। अब ये भजन तो भगते आते मेरे में, ये विशेषता भजन करने वाला में विशेषता आई। भजन करने से भगवान भजन भजन नहीं करने से भगवान रहते हुए भी पता ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।